kell. Utálok várni. Haló! Haló! Szevasz! Szervusztok! Laci vagyok, szia! Gyabály, hallja! Milyen helyzet, Laci? Hallj téged, jól. Megvannak a srácok? A srácok megvannak, nagyon sokan körbeállják egyébként most éppen. De lehetnál egy kicsit proaktívabb lenni? Mert szóval nekünk is megy az időnk kérdezni a műsorból. Megcsináld az interjút, tényleg ezért fizetünk. Tisztelünk meg minden sietünk, csak a TV2 az nálam nagyobb, meg nálunk úgy nagyobb. Mindannyiunknál nagyobb, mert most ez tényleg... Sajnos. Ezt komolyan gondolod és nem írtad alá ezt a petíciót? Sajnos én ezzel nem is gondolkodtam. Milyen elhivatottság, öcsém? Ez fontosabb, egy pici tartsuk most ezt a tanányjelleg beszélgetést. Most adom is. Akkor tudtok angolul? Adom. Persze. Nem, á. Na, Tomi, kérdezi, majd fordítom. Hi. Hello, Mr. Stereo. Yeah, hello. Yeah, hi, this is Estefem 98.6. This is a Budapest radio station. And we would like to make an interview with you. Yeah. Okay. Can we start? Yeah, sure we can, yeah. Okay. How was the concert, Mr. Stereo? Was it a good funny party? It was a brilliant feeling. Metaverbális értelemben úgy gondolom, hogy a 74-es londoni ízdokkénik filozófiai performance-a valósult meg ma este szigeten. Azokkal az alacsony megértékű attribútumokkal, amelyek a Pet Shop Boys-ból végül is világhírt faragtak. The people were dancing and screaming. Nézze, az emberek a zenénkre azt mondják, hogy talán egy kicsit merész, vállalós, de mi azt mondjuk, hogy kísérletedő, experimentális. We love Budapest. Mi a véleményük a magyar csajokról? And we love the people. Nagyon szer, Isten. How are the girls in the city? Tényleg. Mit tapasztalunk? We love vállalkozásfejlesztési szempontból a harmadik kerület egy potenciális befektetői terület lehetne? And the night is still young. Hát az igazság, hogy... Very good. Thank you, Mr. Stereo, for the interview. Termál fürdő beruházása. Have a beautiful day today. Gondolom, yeah, you igen. Have a beautiful evening, man. Yeah. Love. Good night. Most megyünk, és annyira mocskosul leisszük magunkat, hogy ott még az életetekben nem láttatok, mert ti csak egyszerű magyar csövesek vagytok. Quite as a mouse, but on Saturday night they go from house to house. You don't have to pay the usual admission if you're a cook or a waiter or a good musician. If you have to pass by, stopping at the Saturday night fish fry. It was rockin', it was rockin'. You never seen such scuffin' and shovin' till the break of dawn. It was rockin', it was rockin'. You never seen such scuffin' and shovin' till the break of dawn. Butters and me was on the main stand. We were messing around, just me and them. We decided we could use a little something to eat, so we went to the West End, naturally. We knocked on the door and it opened with ease. Alert your little miss said, come in please. Before we could bat an eye, we were right in the middle of a big fish fry. It was rockin', it was rockin'. You never seen such scuffin' and shovin' through the rig up down. It was rockin', it was rockin'. Such scuffing and shoving to the rig of dawn. Now the folks was having a time of their life. Sammy was trying to pull Jimmy's wife. And over in the corner was a beat-up band being played by a big fat piano man. Some of them chicks wore expensive frocks, but some of them had on bobby socks. But everybody was nice and high for this particular Saturday night fish fry. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffing and shoving to the rig of dawn. The joint was rocking. You never seen such scuffing and shoving till the rig up down. So me and the flames, we fell right in. We hollered, let the joy begin. We figured this was a good place to play, cause the party was already underway. But all of a sudden, the lights went low, and everybody made straight to the front door. I was so scared, I didn't know where to go. So I stood right there and I fell on the floor. I was rocking. Such scuffing and shoving till the rig up down. It was rocking and rolling and reeling and rocking and rolling and reeling and rocking. You never seen such scuffing and shoving till the rig up down. Now the women were screaming and jumping. jumping and yelling, the bottles are flying and the fish are smelling. And way up above all the noise they made, somebody hollered, "Pain, get out of here, this is a raid." I didn't know I was breaking the law, but somebody reached up and hit me on the jaw. The head is bumped up from the front to the back, and they were putting them in the wagon like potato sacks. But it was rocking, Captain rocking. You never seen such scuffing and shove to break them down. It was rocking, it was rocking. Seen such scuffing and shoving till the break of dawn. Well, I knew I could get away if I had a chance, but I was shaking like I had some kind of dance. I tried to crawl on the bathtub, but the police said, "Where you going there, bub?" The hat is out of there like a house on fire. The bullets all in, the black Mariah. They might have missed a beautiful few, but they got both me and the flames too. We were rocking, kept on rocking. You never seen such scuffing and shoving till the break of dawn. It was rockin' and rollin' and reelin' and rockin' and rollin' and reelin' and rockin'. You never seen such scuffin' and shovin' till the break of dawn. We all headed for jail in the day's condition. They booked each one of us on suspicion. My wife came down and went my bail and finally got me out of that rotten jail. Now if you ever wanna get a fist in your eye, mention the Saturday night fish fry. I don't care how many fish to see, but don't ever mention fish to me. It was rockin'. Was rocking. You never seen such scuffing and shoving till the break of dawn. It was rocking. The joint was rocking. You never seen such scuffing and shoving till the break of dawn. Well, we've been rocking. You never seen such scuffing and shoving till the break of dawn. Well, well, well, well, well, well, dawn. Well, it was rocking. Such scuffing and shoving till the break of dawn. Kept on rocking all night long, reeling and rocking all night long. You never seen such scuffing and shoving till the break of dawn. It was rocking and rolling and reeling and rocking and rolling and reeling and rocking. You never seen such scuffing and shoving till the break of dawn. One more time. Well, you never seen such scuffing and shoving till the break of dawn. Scuffing and shoving to the break of dawn. Let's get out of here. Fish! Love me, na na na na na. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonban. Az érszűkítés. A Spesszőrtől. Spesszőrtől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megületik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Hogy be fogok borulni, nem? Ez itt a Hétremény Zsőllet kívánságok negyed órája. Egyre szerényebben itt a kettes stúdióban. Néhány néző már elindult hazafelé, hogy a labdarúgó közvetítések végén szokták mondani. Egyébként, amikor most is megfigyeltem a hétvégén a Sport Egyen, hogy a biztonsági őrökre nézik, gondolják mindig azt a sportriporterek, hogy a nézők egy része elindul. Jó, mondjuk egy 6-0-nál tényleg hazamegy 3000 ember, mondjuk 85. persze, de mindegy. Na, akkor jön az én számom. Különösen az angolul tudok kedvéért. Szeretném ezt most kérni. Listen and repeat. Nem tudom, valahogy most, hogy bele vagyok habarodva a Duranba mostanában. És gyerekek, jövő héten is lesz valóságtestvér, jövő héten is lesz műsor, és addig is mindenkinek minden jót. Jó a szöveg, tényleg. Majd mindjárt jön a szöveg. Ez volt a hét, a zsűlölet hete. And the lights are flashing. Nagyon szép szám volt, Laci. Tényleg. Most ne nézz így a cipődre, mindenkinek tetszett. Bizony. Jó van. Jó kutya. Most pedig következzen az én kívánságom egy kicsit más hangulatban. Hallgassunk bele. Igen, hát azt beszéltük egy a szívemhez közel álló hölgyel erről a zenéről, hogy olyan kúrós. Elnézést kérek a kedves mamától. Minden esetre én szeretem. Köszönjük szépen, Tomi. Ez tényleg olyan, itt írja is valaki SMS-ben, olyan, amiért mondtál, tudod, azt a szót használtad. Csak te nem beszélsz csúnyán, nem? Csak én nem beszélek csúnyán. Én vagyok az, aki nem. Amit én kérek... Amit én kérek, azt nem régiben fedeztem föl, illetve ismertem én ezt régebben is, csak nem tudtam, hogy ez a szám, az a szám. Ugye ismeritek ti is? Jó ét! Más que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. Samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que ele chegue no final. Ariaio, pau, pau, pau. frente que eu quero passar. Pois o samba já me manda o que eu quero em samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de pretudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que me chegue no final. Oh, Ariano, pa, pa, pa. Oh, oh, oh, Ariano, pa, pa, pa. Hey. Köszönjük szépen, Csaki. Tényleg kösz. Nincs mit. Ó, fej vagy. Az én kívánságom az egy olyan szám lesz, ami szerintem tökéletesen megfelel a vége főcím zenének is. Már csak azért is, mert 8,5 perc hosszú. És ez a Saint-Germain-nek az egyik darabja, ami egészen 8 percen keresztül egy gitár riffre épül. Hallgassátok, szeretettel. Köszönöm. Nem, ez nem az. Ez nem jó, az. Na, most meg a saját. Gitár riff. Akkor újra kezdem. Csak 6 percet. 6 perc 5. Vége főcím zenének. Nagyszerű. Tőlem. Nektek. You Felelős szerkesztő Gellért Gábor. Közreműködő. Zenei szerkesztő Jobbágy Róbert. Szövegszerkesztő Sheets Geszti Peti Chatman. A műsor sztárja Laci. A műsor sztárja Tomi. Támogatóink voltak Polula Ralph Lauren, az igazán elegáns márka. Rob baseball sapkája. Kasarel. Tomi. Kasarel az elegancia garanciája. Tomi nyakkendője. Frédéric Constant. Automatique du deuxième siècle. Laci órája. San Benedetto. Egy tiszta forrásból. A vízért. A lányok itala. A srácoknak a Red Bull szárnyakat ad. Chatman kabátját a Guess Jeans szolgáltatta. Az édességért a Sokhőr Herveszáne márkája vállal felelősséget. Az adásbiztonságért és a technikáért a Fujitsu Siemensnek mondunk köszönetet. Cappuccino Mr. Brown Café. Ein echtes Brasilianer. Chatman kávéja. A műsorvezetőket öltöztette továbbá Hugo Boss. No Fear. Pierre Cardin. Guerino Marsili Scarpi. Rob cipőjét a Nike adta. Az adás magas minőségéért a Technics vállalt felelősséget. Fülhallgatók Philips. Monitorok Fujitsu Siemens. Keyboard by Samsung. Telefonközpont és telefonkészülékek Panasonic. Köszönjük a fővonalat a Matávertének. Laci mobiltelefonja Sony. It's a Sony. A műsorvezetőket szállítja és biztonságukról gondoskodik a Volvo és a Saab. A két megbízható svéd márka. Tomi telefonja Nokia. Connecting people. A műsorvezetők az adás alatt Philip Morris és Lucky Strike Lights cigarettákat szívtak. A dohányzás halált okoz. Várjuk Önöket jövő héten is, itt a Hit Remény zsűröletben. Köszönjük figyelmüket, és egyben köszönjük az adás névadó szponzora, az Adidas támogatását, amely edzőcipőkkel járul hozzá a vasárnapi testedzésünkhöz. Köszönjük! Hit Remény zsűrölet, copyright 2002. Kölcsey Ferenc, himnusz. Isten, áld meg a magyart, jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hoz rá vigasztendőt. Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. Mr. Palazzo will now sing our national anthem. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek.